تفضل تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ نشكرك ونساحة، جزاك الله خيرا. Na kuna baadhi ya sehemu tumeguswa kwa kiasi kikubwa. Swali langu mimi lipo katika kipengele katika mazungumzo ya mwisho, swali la kukurupuka. Kuzungumzia masuala kama vile matano katika upande wa da'wa, upande wa khutba, upande wa darasa, upande wa mihadhara na swala la fatawa. Nikizungumzia mimi binafsi katika jumla ya wanafunzi ambao waliacha kusoma wakaenda kufanya da'wa, na baada ya muda fulani kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala nikaamua kuacha kufanya da'wa na kurudi kusoma tena kwa mara nyingine ya pili. Ile kwenye hatua yangu ya kurudi kusoma kwa mara ya pili, ikawa katika maduati ambao nilizungumza nao asilimia kubwa watoto walikataa swala la mimi kurudi kusoma, kwa kuzungumza kwamba jamii inahitaji zaidi maduati. Pamoja na sisi elimu zetu bado ni chache, lakini kuna baadhi ya mambo tunasaidia jamii, kwa ni bora zaidi sisi tukae katika vituo vyetu, tuendelee kufanya da'wa, tuwatoe baadhi ya vijana waje wasome huku. Hawa vijana hawa Allah atakapokuwa amewafikisha wakamaliza masomo yao, watarudi katika vituo vyetu, watatufundisha sisi na ndugu zetu. Katika mtu mmoja tu ni wewe peke yako ambaye ndio uliniunga mkono mimi katika swala la kurudi hapa kusoma kwa mara nyingine ya pili. Sasa hapo pia umezungumza swala la kurupuka katika da'wa. Nataka mimi kufahamu msingi ambao wewe ulitumia ambao umekhalifiana na maduati wengi ambao mimi nilizungumza nao katika swala la mimi kurudi kusoma kwa mara ya pili, au wanafunzi kama mimi, kwa maana sehemu kubwa ya maduati wanaona ya kwamba ni aula zaidi vijana ambao wana uwezo mdogo, ambao jamii inaweza kunufaika na wao wakarudi wakafanya da'wa na baadhi yao waendelee na masomo. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna hali imezungumza ya maduati ambao, tuanze na moja kwanza ili tusitukachanganye mambo, na kila jawabu, kila swali lipate jawabu lake ambalo litakuwa tuweza kusema jawabu stahiki. Mimi nataka kukuuliza wewe kwanza kabla ya mimi kukujibu, kwa sababu pengine jawabu kawa unalo wewe. Ulikuwa mwanafunzi hapa kwa kipindi fulani, na pia ulikuwa ni mwalimu msaidizi kusaidia katika baadhi ya halaka za Qur'an, kisha ukatoka hapa ukenda ukafanya da'wa na lillahi alhamdu, ukakubalika, ukaona watu, ukaona kituo ambacho kwa hali ya kawaida tu si rahisi mtu kukiachia kituo kama kile kwa mazingira yake, lakini ukapatwa na hali fulani ukaona kwamba ipo haja ya wewe kuja kusoma. Pamoja na hali yote ulikuwa ukiyatengeneza kuwatoa vijana na kufanya da'wa pale, mihadhara, khutba, kukubalika, ukaamua kuyaacha tena kurudi tena Pongwe. Pongwe kuwa mwanafunzi tena upya. Siku zote mtu anapofanya jambo na kulitolea maamuzi, basi atakiwa afanye maamuzi yaliyo sahihi, na kile anachokifanya kinatakiwa kiwe bora zaidi kuliko alichokiacha. Sasa tangu umerudi hapa, nadhani ilikuwa ni mwaka wa masomo uliopita, sio? Na mwaka wa masomo huu upo bado, umeona kwamba iko haja ya wewe kusoma, au ilikuwa inatosheleza wewe kurudi kuendelea na kituo chako? Ni swali nakuuliza. Yani, kwa hali ambayo unaiona wewe, kweli wahitajika kusoma au ni mambo ya ziada ziada tu, lakini umuhimu wa kubaki kwenye kituo chako ni mkubwa zaidi? iwe ni pale au sehemu nyingine. Baada mimi kurudi kusoma kwa mara ya pili, nimejigundua kwamba nina haja zaidi ya kusoma na kuendelea katika masomo kuliko kufanya dawa. Kivipi? Kuna mambo mengi tu nilikuwa sijui. Mengi sana. Nilikuwa sijui mengi. Siwezi kuelezea hapa. Sawa. Sasa katika kujibu, nitajibu kwa ufupi. Au pia nikuulize tena, kwani ule kuendelea kwako pale kutaharibu nini? Mathalani kweli kuna mambo ulikuwa unajui, lakini pale upo. Sasa kwani kutaharibu nini? Wewe unahisi kwamba labda ungeendelea ungeharibu kitu gani? Si ungesaidia watu? Sawa, hapa kuna faida wazipata, lakini sasa kule pia kuna manufaa yapo. Sasa unge, kama ungeendelea kubaki kule, kwani ungeharibu? Si ungeendelea hata watu wakastafidi? Kiukweli ni kiuhalisia kwamba tulioyaharibu kule, japokuwa watu wengi hawajui, ni mengi sana kuliko tulioyatengeneza. Yaani kuna masuala mengi tumeshazungumza sisi katika mihadhara, katika hutuba, katika darasa, si sawasawa. Yaani baada ya kurudi huku tunabaini kwamba si masuala ya sawasawa, tuyazungumza kwa upande mwingine. Lakini pia sasa hivi mihadhara rekodiwa, darasa zarekodiwa, singesipata tu si msingi wa kusoma. Ala kuli hali, sitaki kukukwaza katika hili, lakini nakukwambia kwamba hizo fikra si sahihi. Fikra za kwamba wewe mtu ambaye bwana wewe rudi tu kwa sababu umma unahitajia watu wa kufanya dawa, kwa hiyo sio sawa watu kukaa kuacha kwa dawa kwenda kusoma, si maneno ya kweli na si maneno ya sahihi, si maneno sahihi. Mtu kama bado hajakuwa ni muassal, yani hajakuwa amejengwa kimisingi ya kielimu, bado ana dhaifu hata katika yale mambo ya msingi ambayo hatakiwi mtu kutokuyajua, huyu haruhusiwi au haruhusiwi kwenda kukaa kufanya da'wa. Anachokiweza kukifanya, anaweza kuwasaidia watu ikiwa ujinga ni mwingi na kuna mambo mengi ya msingi tu, basi kwa muda, mfano kipindi cha likizo kama ni miezi mitatu, anaweza akalingania kile ambacho yeye anakimudu. Anaweza kusomesha Qur'ani akawasomesha watu Qur'ani, anaweza kuswalisha akawaswalisha, anaweza kutoa kalima fupi akazungumza akafanya tarighibu kwa watu juu ya umuhimu wa kusoma na mengineyo, kwa muda wakati yeye yuko njiani na yuko safarini katika kuendelea na kusoma, mpaka pale atakapokuwa sasa yuko sawa na anaweza kukaa na kusoma khalas. Na kitu kingine ambacho muhimu zaidi cha kuangalia ni uwezo wa huyu anayefanya da'wa. Pingine unaweza kumtoa mtu kwenda kusoma yeye ili asome awe kama hivyo wewe, awe kama yetu, pingine itachukua miaka 10-15 huko anapokwenda kusoma. Sasa utamsubiri mpaka lini? Kwa nini wewe usimalize miaka mitatu alafu huyu akawa soma kwako? Yani wewe umsomesha pale, na ikibidi wewe utoke ukasome, unakwenda kwa muda mathalan, wewe utoke ukasome ukamilizie miaka mitatu, miaka mingapi, miaka minne, miaka mitano, vyote vitakavyokuwa, kuliko yeye atoke akaanze kaida akakae miaka 10-15. Moja. Alafu pili, raghba. Kuna vijana wengi wametolewa katika maeneo yao kwa ajili ya kuja kusoma, lakini babu, si kwa raghba yake, msikiti umemfosi au kijiji kimemfosi, wazazi wamemlazimisha, shekhe amemlazimisha, yeye hataki kusoma. Atakaa hapa miezi 6 au mwaka mmoja, safari ana zake. Hatujui raghba yake. Hatujui uwezo wake. Kadhalika malengo. Kwa hiyo ni kweli katika njia nzuri ya kufanikisha da'wa ni kuwatoa watu kwenda kusoma. Lakini hili lisiwafanye maduati ambao bado hawaja kuwa na uwezo wa kusimamia da'wa kiilmu na fatwa na kusomesha elimu mbalimbali kwa mujibu wa mahitaji ya mahali hapo, kwamba wasiende kusoma wabaki katika vituo vyao. Kwa sababu gani nasema hivi? Kwa sababu nasema hili kwa sababu kiwango cha wengi katika maduati bado ni dhaifu mno. Hii Qur'ani wanasomesha mstari wa pili, wa tatu, wa nne, watu wanaoambiwa wakae katika hala za kusoma. Kuna watu wa katika da'wa hawawezi kuisoma, hawawezi. Sasa wawaje dai. Hili ndio nalizungumza. Wewe huwezi hata hii Qur'ani kuisoma. Ibara kwenye kitabu zimeandikwa. Huwezi kuzisoma. Wawa vipi daia wa kudumu uko hapo uende kusoma? Hili ndio nalipiga vita mimi. Lakini kweli daia anaweza kufika kiwango ikawa pale alipofika anajimudu sasa. Anaweza kujipandisha kielimu. Kutokana nyenzo na mustawa aliokuwa nao, ana uwezo kufanya bahthi katika masaili, ana uwezo wa kusoma, ana uwezo kuangalia. Anao uwezo huu. Mimi sizungumzi huyu. Na huyu pia kama atapata fursa ya kwenda kusoma zaidi, mimi nitamwambia nenda. Siwezi kumwambia kwamba usiende. Kweli amesoma, ana elimu, ana hivi, anajua, lakini huko anakokwenda ni kwa maulama. Nitamwambia acha hapa, nenda kasome. Sitaweza kumwambia ah bwana wewe wajua mpaka wasomesha wewe nahwu Alfiya bin Maliki Sharh bin Aqili pia watu wasomesha wasomesha Mughni Labibi kila kitu wajua unaenda soma nini bwana wewe? La, siwezi kumwambia hivi. Nitamwambia nenda kasome. Madam fursa umepata, nenda kasome. Unanifahamu? Kwa hiyo sikwambii wale ambao bali masomo ya chini kabisa yanapiga chenga. Kwa nini tusiwe na sifa na kusoma? Na uwezo wa kusomeshwa upo. Alafu kitu kingine, ilmu ni utashi na ni raghba ya mtu. Kila mmoja ana ile raghba yake katika kuongeza ilmu zaidi. Na hii raghba hii ni khairi. Mtu akiwa na hirsi na pupa ya kutafuta ilmu ni khairi kuliko pupa ya mali. Ni madhumumu. Hirsi ya kutafuta mali ni madhumumu. Lakini hirsi ya kutafuta ilmu ni mamduh. Ni marghubu mfihi. Sasa wewe ukiwa na hirsi hiyo, ni hirsi ya kheri, tutakwambia nenda kazidisha ilmu. Pengine ukausaidia umma zaidi. Wallahu a'lam. Lakini pia na saha zangu, kuna kitu nimekisahau ulikuwa. Katika yale makundi ya watu ambao na wanasihi pia wakae wasome, kuna watu Allah tabaraka wa taala amewajalia wamekaa humu katika baadhi ya marakiz wakasoma, wakapata mwangaza kidogo, kisha wakatoka kwenda kusoma nje ya Tanzania kama vile Yemen na sehemu nyingine. Lakini muda waliokaa haukuwasaidia sana katika kupata baadhi ya elimu. Kila mmoja anajijua katika nafsi yake na alivyo, na sisi tunajuana. Si haya kwake yeye kutoka kwenda kukaa kwa fulani kwenda kusoma. Sije kuona kwamba mimi kwenda Yemen bwana, mimi kwenda Saudi itakuwaje. La, ukishakuona haya namna hiyo utapitwa na mambo mengi. Kuna mambo mengi yatakupita. Usidanganywe na watu wakakusifia. Wala hapa usijoka, hata hapa pia usijoka danganywe wewe ukatoka hapo umehifadhi umda yako, kuhifadhi umda yule. Wake wako vijana wamehifadhi umda, sio? Yule amehifadhi umda, Qur'ani kahifadhi na umda kahifadhi, ukajiona una elimu kuliko yule ambaye hajahifadhi. La, bado yule talib, talibul ilm, bado takiwa ukasome uongeze ilmu. Ilmu ni zaidi ya hivyo unavyofikiria wewe. Na uliza swali jingine tumalize. Katika swali langu la pili, kabla ya swali la pili, maelezo huu uliyotoa, yani mawkifu ambayo uliyoelezea Sheikh, nataka niseme ya kwamba ni tofauti na maduati wa kisalafi wengi waliopo katika nchi ya Tanzania. Yani mawkifu hii uliyokuwa nayo ni tofauti na mawkifu waliokuwa maduati wengi katika nchi ya Tanzania katika swala la vijana kwenda kusoma ambao tayari wameshaanza masuala ya dawa. Jambo langu la pili ni kuhusiana na hali ambayo umeelezea. Ni kweli kwamba maduati waliopo katika hivi sasa katika nchi yetu ya Tanzania asilimia kubwa ni wale ambao waliotoka katika marakizi hizi za thanawia, mutawasita, ambazo za kihizbi kuanzia zamani mpaka hivi sasa. Ndio asilimia kubwa. Yaani tunaweza kusema kama asilimia 98 ya maduati wote iko hivyo. Sasa wanaposema kwamba watu wengi wakasome, hizo jamii ambazo wanazilingania itakuwa katika hali gani? Sababu ni wengi sana. Yaani tuzuse kwa labda ni wote. Tayeb, swali linakuja, kwani kabla wao kwenda huko walikuwa jamii katika hali gani? Kipindi ambacho wao hawajaenda huko, jamii iko katika hali mbaya zaidi kuliko hivi sasa. Kidogo kuna afadhali afadhali. Mimi naamini kwamba mtu akisoma sana hasa ya mambo ya dini, basi athari yake inakuwa kubwa kwa muda mfupi kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala, kuliko akiwa elimu yake ni ndogo, anaweza kutumia nguvu kubwa kwa muda mrefu lakini kusiwe na mafanikio. Kwa maadamu mtu ameamua kuwa daia, kuwa mshawishi na mlinganizi kwa kuhamasisha watu, hili jambo jingine. Kuna watu wanakuwa na namna hiyo, kwa maana yeye yuko katika kuhamasisha watu, tundeni msikitini, tundeni tukasome, tundeni kadha, lakini uwezo wa kusomesha yeye hana. Kuna watu wanawategemea. Lakini ninazungumza wale ambao sasa ndio jambo limeegemezwa kwao, wafungue vitabu, wakae, wawasomeshe watu. Basi kama wewe hukupata fursa hiyo, na hili liko, mtu pingine sasa yeye kutokana na majukumu aliyokuwa nayo, ana wake wake watatu, ana watoto si 10 na ngapi, ana hivi, ana baba, mama, wote wamtegemea yeye. Jamii iliyomzunguka mtegemea, hawezi kutoka. Basi pale unapokaa, somesha kile ulichokuwa na uwezo nacho. Kwa sababu kuna tabia moja ambayo jamii iko nacho. Hapa leo ukimtoa mwanafunzi ambaye yuko mstari wa 3 au mstari wa 4, kahifadhi Qur'ani, amehifadhi hadithi kama hivi, amehifadhi umda, amehifadhi mathalan riyadu salihin, amesoma baadhi ya fani naha ukasoma, kashahifadhi dura mwenyewe, kashamaliza kwa jurumia kila kitu, naha wajua kidogo. Allah akimpa uwezo wa kuongea na watu na akawa ni mtu ana adabu, anaishi na watu kwa uzuri, alafu ana uwezo wa kuzungumza, huyu kwao ni shekhe mkubwa sana, watamkweza ajabu, utamfanya ni shekhe mkubwa. Sasa kama Allah hakumpa taufiki akamzindua kwamba wewe bado, basi anaweza kujiona shekhe mkubwa sana na akaanza na yeye kujitanua, kwa sababu jamii inashawishi hivi kutokana na ujinga wao waliokuwa nao, inashawishi wewe kukukweza, uweze kukuweka martaba kaonekana kwamba wewe umetoa fatwa na Ibn Baz katoa fatwa, Ibn Uthaymeen katoa fatwa, zote zifatwa fatwa za maulama wetu, na wewe ukajumuishwa katika maulama. Sasa ukiangalia kweli kule watu wakuita wengi katika maulama hawatofautishi baina mufrad na jam, na yule ulama bwana, ulama mkubwa yule. Alafu kiambwa baadaye uje usome, ukikaa hapa wakuonekana wewe si chochote kabisa, ni mwanafunzi mwanzo kabisa. Kuna watu wamekupita, ndio utadai heshima sasa. Sasa unajua watu heshimiwi kwa sababu shezo ya kuheshimiwa, utasema vipi sasa wewe? Na utaulizwa maswali hujui, wabeka mzako ajibu. Wewe kule ni shekhe mkubwa, watu wakija wakukuta nao wamekaa chini. Sasa hii itakuwa taabu, hii huwezi kusoma. Kwa hiyo jamii ina tabia ya kuwajenga watu katika kuwakweza kiuongo uongo. Ukiadalika na ile jamii iliyokuzunguka kule ambayo haijui kitu, kwamba wewe wajua ni shekhe mkubwa kabisa, basi wewe ni muflis tayari, ushapitwa na wakati, elimu itakukimbia. Mimi na saha zangu kwa ndugu zangu ambao wako katika marakizi za da'wa na wanafanya da'wa, ikiwa hawana uwezo wa kutoka kwenda kutafuta ilmu kama ni hapa nchini au nje ya nchi, basi wajihisabu tena, warudi nyuma, wasomeshe kile wanachokijua. Wasikubali kukwezwa na watu wakafikia hadi ya kufanya vitu au kufanya kusema maneno ambayo yako nje ya uwezo wao. Waseme kile walichokuwa na elimu nacho, wakisomeshe wanachokijua. Unapopanda juu ya mimbari, hakikisha kwamba unachokisoma ni sahihi, unachokihudhurisha kwa watu ni sahihi, tarjama yako ni sahihi, kwa sababu mambo mengi tunazungumza Kiswahili, tutatoa kwenye Kiarabu tupeleke kwenye Kiswahili, iwe ni sahihi. Tunukuu fatawa za maulama tuzipeleka kwa watu, watu hawajui Kiarabu, sisi ndio mawakala wa kuwafanyia kutoa kwenye Kiarabu kuleta kwenye Kiswahili, ni mawakala wa hao maulama. Sasa kweli Ibn Taymiyya kasema, kweli Ibn Qayyim kasema, kweli Imam Shafi amesema, Sufyan Thawri amesema mathalan, au Mtume SAW amesema, au amesema masahaba, lakini hivyo walivyosema ndivyo hivyo unapofanya wewe tarjama, ndio hivyo. Ndio hilo nalizungumza mimi sasa. Wewe liangalie sana hilo. Kwa hiyo kama ikiwa hili haliridhishi watu tuache wenyewe wako huru, kwamba kuna uhuru kama vile uhuru wa vyombo vya habari na nini, basi endelea uhuru wenu, lakini sisi tunaona kwamba dawa salafia haiko hivyo. Dawa salafia inatakiwa useme kwa ilmu, na sisi tuna kazi kubwa sana, kwa sababu wewe ukiwa dai mathalan kama kule nchi za Kiarabu huhitaji tena uwafanye tarjama watu. Ukishanukuu maneno ya Sheikhul Islam ukasema hivi, خلاص kadhia maisha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wataja hadithi, haitaji tarjama tena. Pingine utatema maneno ya sharhi au masharhi ya Sheikh fulani amesema fulani katika, amesema Ibn Hajar katika Fathul Bari, amesema Nawawi katika Al-Minhaj, amesema fulani, amesema Al-Khattabi katika Maalim Sunan. Hakuna masala ya tarjama, pingine maneno magumu kweli kweli. Lakini sasa huku kwetu lazima uminyane yale maneno ya babadue yaeleweke. Sasa hivi unapobabadua ndivyo ndio kitu ninachokizungumza mimi. Kwa hiyo hakikisha unapokwenda kufikisha ujumbe kwa watu usiseme uongo. Hakikisha unachokisema ni sahihi. Hasa katika masuala asma wa sifat, hasa katika mambo ya aqida kama hayo kuna hatari. Lazima tusome. Sasa kama mtu ataona kwamba mimi naona si sawa, hapa itabidi sisi tufunge marakizi zetu tukasome upya tena, itawezekana vipi? Lazima itafika wakati sisi nirududi, sisi tupigana rududi wenyewe kwa wenyewe kukosoana. Tusikia hutuba imezungumza makosa matupu radi. Sio? Maana sasa upati fursa sasa unasii huyu unasii huyu, mara sijui yule katua fatwa gani, yule mara hivi, sasa itabidi ipigwe jumla sasa. Kwamba jamaa tunapokwenda sivyo. Kwa sababu pia tukifanya namna hii tukiachiana tunafungua mlango kwa maadui. Mtu anaweza kukusanya yale madhaifu yote. Angalia hiyo, okay, angalia aya zinazosomwa, angalia hadithi zinazosomwa, angalia alivyosema, angalia fatwa hii, angalia hawa ndio masalafi hao. Kwa nini waliwezekana? Kwa nini lazima tukosoane, lazima na sisi tuwe makini. Kukosea kupo, wale wakosea, wale wanakosea, sisi tunakosea. Lakini lazima tujipange tuwe makini katika mambo yetu na dawa ile sawa sawa. Kwa amana ya dini, tusimzulie Allah, tusimzulie Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusimzulie wana wachuoni, tusipoteshe umma tukaupotosha kwa tafsiri zetu na dhania zetu za uongo uongo. Ndilo ambalo mimi nalisisitizia zaidi na mingineyo ambayo nimetangulia kuyasema. Tutosheke na haya. Majlisi hizi inshallah tukipata wasaa mwingine tutaziendeleza, na saha kwangu na kwenu nyinyi na kwa maduati kwa ujumla. Nasalullah at-tawfiq was-sadad. Kile nilichokipatia fa min Allah, na kile nilichokikosea fa minni wa minash shaitani wa astaghfirullah. Fa minni wa minash shaitani wa astaghfirullah al-azim. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أقيموا صفوفكم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.